You don't have to give up. czujne pasmo. Przenoszenie.

mine. I suppose this life is mine, all mine. I remember the time when my mind was clean and clear. We'll be right back. potrójne pasmo przenoszenia. The Test i The Chemical Brothers, czyli utwór bazujący na kompozycji Czesława Niemena. Ale w tym secie, jak pewnie Państwo zauważyli, sporo utworów takich zespołów, które swoją karierę rozpoczęły w latach 90. Bo i słyszany przed chwilą Westbam, ale też Massive Attack, do tego DJ Shadow. Pojawiła się też grupa Faithless. Oczywiście zapowiadany na wstępie, tajemniczy jeszcze wtedy, obywatel GC. Ale też Radiohead, Robak Wrumę, Henryk Schwarz, Troy Pierce, Loderbach, Moderat czy Underworld. Na zakończenie specjaliści już z pewnością rozpoznają, że to Fatboy Slim jako taki dodatek do sentymentalnych podróży w lata 90. Bardzo Państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Prędzej czy później lista wszystkich utworów zaprezentowanych w dzisiejszej audycji pojawi się na trójkowej stronie potrójnego pasma przenoszenia. A ja już mówię do usłyszenia i życzę Państwu dobrej nocy. Trójka. Program trzeci. Tony.